بای نیما علامه. اینقدر چهره پر احساسه که دردامو میبره، حسی که من دارم به تو از یه عشق ساده بیشتره. اینقدر زیباست لبخندت که اخمامو میشکنه، من خاموشم اما مطمئنم که قلب تو روشنه. واسه یه بار بشین به پای حرفا، از سر قلبم تو رو می وابستت شدم و به تو کردم عادت، دیوانتم عشقم تو باید مال من باشی، مال من باشی. وابستت شدم و به تو کردم عادت، دیوانتم عشقم تو باید مال من باشی، مال من باشی. مهربونی که هیشکی نمیخواد از تو بگذره، حسی که من دارم به تو از یه عشق ساده بیشتره. اینقدر دلنشین خیالت که هر لحظه ای با منه، من زنده و نبضم فقط با وجود گرم تو میزنه. واسه یه بار بشین به پای حرفا، از ته قلبم تو رو می وابستت شدم و به تو کردم عادت، دیوانتم عشقم تو باید مال من باشی، مال من باشی. وابستت شدم